staram się cały czas, już od samego startu. Z życia nie robić sobie żartów, nie zapomnieć, że jestem jednym z 6 miliardów. Nie kochać wszystkich jak Pan Bóg, ale szanować jak człowieka. Staram się od zła i draństwa trzymać z daleka, nie szukam lekarstw. Skurwiele zawsze będą, tu się końca nie doczekam. Sukces ciągle się odwleka, to już nowa epoka. Ja staram się pamiętać, kim jestem, gdy wszystko wokół jest tylko na pokaz, a prędkość za wysoka. Inni niszczą się w nierozważnych krokach. Herka, koka, debile po bokach. Nie ma czasu pomyśleć, bo nie ma czasu mrużyć oka. Ja na wariactwa wciąż sobie pozwalam, ale od tego z dala. Ciśnij o co mówię won, nieważne kim jest i skąd. W mieście ciągłych melanży czasem trzeba trzymać pion. Nie potrafisz, to wolni stąd, nie dla was tron. Tak jak nie dla zjadaczy chleba, w pojebanym świecie bardzo starać się trzeba. Nie spaść tam, gdzie bieda, i nie mierzyć za blisko nieba. Jest dużo gadania, śmiania, przedrzeźniania, zazdrości, narzekania. Chcę znaleźć najlepszą z dróg, bronić swego zdania, więc dokładam swe starania do życia i rymowania. Jest dużo gadania, śmiania, przedrzeźniania, zazdrości, narzekania. Chcę znaleźć najlepszą z dróg, bronić swego zdania, więc dokładam swe starania do życia i rymowania, i rymowania. Sam się nieraz zastanawiam, czemu widzę to tak czarno. Powód to masy ludzi z coraz gorszą karmą, gdzie nawet wśród przyjaciół nie ma nic za darmo. Nikt nikogo nie będzie za to karać, w tym przypadku trzeba tylko się starać, wybrać drogę i być w porządku wobec ludzi, swoich bliskich, pomijać skurwysynów i tych wszystkich z poziomem człowieczeństwa niskim. Bo ja mam swoich ludzi i z nimi się bawię, staram się ich nie zawieść, pomagać w każdej trudnej sprawie. Czasem coś spierdolę i się nie poprawię, ale staram się nie przeginać pały, jak te durne dzieciaki, co mocne prochy poznały, oszalały. Loty miały, póki fajnie klepały, teraz odwyki, zastrzyki, złote strzały, inne triki. Niech mój świat będzie nudny, ale na pewno nie dziki jak oni. Te słowa ku ich głupocie, nie będzie słów pociech. Nie staracie się żyć, bo nie umiecie żyć w istocie, bawić się inaczej jak na odlocie. Jest dużo gadania, śmiania, przedrzeźniania, zazdrości, narzekania. Chcę znaleźć najlepszą z dróg, bronić swego zdania, więc dokładam swe starania do życia i rymowania. Jest dużo gadania, śmiania, przedrzeźniania, zazdrości, narzekania. Chcę znaleźć najlepszą z dróg, bronić swego zdania, więc dokładam swe starania do życia i rymowania, i rymowania. Wszystko wydaje się złe, jak o tym mówię, trafia cię. Nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej. Słuchaj mnie, a to na pewno pomoże, bo wszędzie, gdzie jest źle, trzeba starać się umieć jak człowiek się zachować. Do góry głowa, nie da się zwariować, idzie nowa epoka, pomóż ją kształtować. A propos starania, to dla przyjaciół z rodziny, my sercem kuzyni, nawet wtedy, kiedy się kłócimy. Choć jednomyślni czasem, tylko gdy palimy, to nie słowa, a czyny pokażą, że moi się przyjaźnią, darzą i nie ma drania, co by popsuł szyki nam. Dlatego ja dokładam swe starania, olewam tych od gadania i wyśmiewania. Sram na tych, co zazdroszczą, i bronię swego zdania, i bronię swego zdania.